بیات اصفهان، تصنیف شماره 16. گوه ساقی کز ایاغی ترکن دماغی زان شرابی، کز شب مانده باقی جانم زان شرابی، کز شب مانده باقی. ای نگارا میگو سارا، ما را بیاور شمعی و شهدی اندر اتاقی جانم، شمعی و شهدی اندر اتاقی. حیل عشاق جمع مشتاق، چرا نداری شوری و شوقی و اشتیاقی جانم، شوری و شوقی و اشتیاقی. منزل یا جای اغیار شد براری، ناله الفراق الفراقی جانم، ناله الفراق الفراقی. چرخ گردون دور وارون هرگز ندارد بهر آزادگان جز نفاقی جانم، بهره